Açık Gazete. Merhaba, bugün 24 Temmuz Cuma, yıl 2015, ay 7, gün 205, Hızır 80, 1436, Hicri Şevval 8, 1431, Rumi Temmuz 11, Lozan Barışı, 1923, Gazeteciler Bayramı, sansürün kaldırılışının 107. yıl dönümü. Günün tarihi, 2. Meşrutiyet'in ilanı ve sansürün kaldırılması. 107 yıl önce bugün 32 yıldır yürürlükten kaldırılmış olan Meşrutiyet İdaresi tekrar kurularak 24 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetle birlikte sansürün kaldırılmasından dolayı bugün aynı zamanda Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaktadır. Tüm gazetecilerin Gazeteciler Bayramı kutlu olsun. Günün malumatı, Aslan Burcu'nda doğanlar, dünden devam, 22 Temmuz 21 Ağustos. Uğurlu gününüz pazar, uğurlu sayınız 1 ve 4. Uğurlu taşınız sarı safir, sarı pırlanta. Uğurlu renkleriniz koyu sarı, sarı krizantem ve orkide. Uğurlu kokularınız misk, portakal çiçeği ve gül. Uğurlu müziğiniz neşeli ve oynak parçalar. Yıldızınız güneş, en üstün güç temsilcisi. Grubunuz ateş, üstün yeteneğiniz plan kurma. Özelliğiniz cömertlik. Emeliniz yükseğe ulaşmak, amacınız çok şeye kavuşmak. Yenmeniz gereken huyunuz kendinizi beğenmek. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo ve www.açıkradyo.com sitesinden yayın yapan Açık Radyo programındasınız. Açık Gazete programındasınız. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve arkada geri planda bize destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz bugün. Günaydın. Ömer Madra yok. Bugün önümüzdeki hafta Açık Gazete tatilde olacak. O bir gün önceden aramızda değil. Bizi buraya nöbetçi olarak dikti. Savaş durumlarıyla alakalı olarak neler olup neler biteceğini aktaracağız bugün. Ve hem de dünya genelinde hem de Türkiye genelindeki son gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Dinlediğimiz parçadan bahsedelim. The Doors'tan dinledik. Woman is a Devil adlı parçasını girişte dinledik. Sebebini ise bize bugün her zaman olduğu gibi daha doğrusu Galeano açıklıyor. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. İçine şeytan girenler. Teolog papaz Martin de Castanaga açıkça ortaya koymuştu ki erkeklerden ziyade kadınlar şeytanın hoşuna gidiyordu. Çünkü onlar ürkektiler, yürekleri hiç dayanmıyordu ve beyinleri daha suluydu. İblis keçi bacağıyla ya da tahta pençeleriyle okşayarak ya da kral kıyafeti girmiş kurbağa şeklinde bürünerek onları cezbediyordu. Şeytan tarafından ele geçirilenlerin içinden şeytanı çıkarma seanslarına şahit olmak isteyen insanlar kiliselere sığmıyorlardı. Kutsanmış tuz, mukaddes sedef otu, azizlerin saç ve tırnaklarıyla doldurulan göğüslük şeytan çıkarıcının göğsünü koruyordu. Çarmıha gerilmiş İsa figürünü havaya kaldırarak büyücülüğe karşı savaşa girişiyordu. Şeytan tarafından ele geçirilenler lanetler yağdırıyor, uluyor, havlıyor, ısırıyor, cehennemin diliyle küfrediyor ve bir yandan da elleriyle elbiselerini parçalıyor ve kahkahalarla gülerek mahrem yerlerini gösteriyorlardı. Şeytanın kendisine mekan yaptığı bedenlerden birini kucaklayan şeytan çıkarıcının çırpınmalarından ve haykırışlar dinene kadar onunla birlikte yerde yuvarlandığı sırada heyecan zirveye yükseliyordu. Ayrıca şeytan tarafından ele geçirilenlerin kustuğu çivileri ve camları yerlerde arayanlar da olurdu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, hazır yeri gelmişken hatırlatalım, daha doğrusu bildirelim. Bugün ikinci yarım saatte iklim için programından arkadaşım, program partnerim Özge Cankara da gelip kadın haberleriyle alakalı derlediği haberleri bugün bizimle paylaşacak. Böyle bir pilot çalışmaya gireceğiz bugün Açık Gazete içerisinde. Evet, bugün neler olmuş, tarihte bugün neler olmuş onlara değinecek olursak, haberlerimize başlamadan önce çoğu savaş ve patlama çatlamayla alakalı olan haberlere değinmeden önce 1943'te 2. Dünya Savaşı'nda neler olup bittiğini hatırlayabiliriz. İngiliz ve Kanada uçakları geceleri Amerika Birleşik Devletleri da gündüz vakitlerinde Hamburg'u bombalamış. 1943'te bugün. Kasım'da operasyon bittiğinde tam 9000 ton patlayıcı kullanılmış. 30.000'den fazla insan ölmüş ve 280.000'den fazla bina yıkılmış olacakmış Hamburg'da. İkinci durum ise 1968 senesinde polisin İstanbul Teknik Üniversitesi yurdunu bastığı sırada dövdüğü gençlerden hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu 8 gün komada kaldıktan sonra bugün hayatını kaybetmiş 1968 yılında. 68 kuşağında ölen ilk isim olarak bilinmekte kendisi. Ve 2001 yılında başka bir patlama ve saldırı söz konusu. Bu Sri Lanka'da Bandaranaike havalimanı saldırısı olarak geçiyor. 14 Tamil kaplanı komando hepsi saldırıda ölüyor. Bu havalimanına yaptığı saldırıda 11 uçağı tamamen yok ediyor ve 15'ine de büyük zararlar veriyor. Sivil bir kayıp yok. Bu saldırı dolayısıyla Sri Lanka ekonomisinde bir gerileme oluyor. Ülkedeki havacılık sektörü büyük bir çıkmaza giriyor. Aynı zamanda Tamil kaplanları intihar eylemcilerinin giydiği bomba yeleğini icat etmesi ve etkin olarak kullanmasıyla da biliniyormuş. 2009 yılında da liderleri Parhap Hakan'ın öldürülmesiyle 1983'ten beri verdikleri bağımsızlık mücadelesi de son buldu. Örgütün neredeyse bütün silahlı kolları dağıtıldı ve yok edilmiş durumda. Bu şekilde yazıyor Wikipedia'dan aldığım bilgilere göre. Ve aynı zamanda büyük insan haklarına dair olan durumlar ortaya çıkmış. Karşı olan durumlar ortaya çıkmış. Tecavüzler, büyük şiddet olayları da bu operasyonlar sırasında görülmüş. Evet, dünyaya baktığımız zaman aslında pek de tarihten farklı şeyler göremiyoruz. Tarih tekerrür ediyor da diyebiliriz her zaman olduğu gibi. Bir ufak özet verelim, ardından da bahsedelim neler olup bittiğinden. 5 kişilik IŞİD militanı pick-up'la sınırdaki Türk askerlerine ateş açtı. Dün itibariyle saldırıda as subay Yalçın Nane hayatını kaybetti. 2 uzman çavuş yaralandı. Bir IŞİD militanın ise çatışmada öldürüldüğü söyleniyordu. Dün öğle saatlerinde gelen bilgiye göre böyle bir durum söz konusuydu. Bununla alakalı gün içerisinde çeşitli gelişmeler yaşandı. Ama son dakikalık gelişmesi olarak gece yarısından sonra havalanan Türk şetlerinin sınır boyundaki IŞİD mevzilerine saldırdığından bahsediliyor. Saldırıda sınırın hemen yakınında konuşlanan IŞİD varlıklarına yönelik saldırılar gerçekleşti denilmiş Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde. 2 gün önce Kilis Valiliği tarafından özel güvenlikli bölge olarak duyurulan bölgede jetler tarafından uçuşlar gerçekleştirilmiş ve 4 kez bombalanmış bu alınan hedefler. Jetlerin attığı bombaların sesi Kilis'ten de duyulmuş. Son gelişme bu. IŞİD'e karşı varılan mutabakat çerçevesince İncirlik Üssü'nün Amerika Birleşik Devletleri uçaklarınca kullanımı gizli bakanlar kurulu kararı olarak imzaya açılmış. Özür dilerim. İddiaya göre üssün silahlı uçaklar tarafından Ağustos ayından itibaren kullanım için anlaşmaya varılmış. Belirli hatlar üzerinde ise güvenlikli bölge deklarasyonu ilan edilmesi gündemdeymiş. Bir diğer saldırı ise Diyarbakır'dan. Diyarbakır'da polise yönelik silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti gelen bilgilere göre. Adana'da ise IŞİD'çi olarak tehdit edilen bir işçi ailesinin gözleri önünde öldürüldü. Dün bunun haberini fazla detay veremeden söyleyebilmiştik. Belki şimdi söyleyebiliriz. HDP'den Suruç saldırısıyla alakalı yapılan bir açıklama var. HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, Doktor Çağla, bu patlamada yaralanan Doktor Çağla Seven'i ziyaret etmiş ve "Ben gerilim, saldırı, çatışma ve ölüm olaylarının en kısa sürede sona ermesini diliyorum. Bu süre içerisinde yaşamını kaybeden bütün insanlarımızın hallerine başsağlığı diliyorum." diye konuşmuş. Suriye'den gelen haberler var. Orada da aynı şekilde çatışmalar devam ediyor. Suriye'de rejim güçleri çeşitli kentlerde muhaliflerin denetimindeki yerleşim yerlerine havadan ve karadan saldırılar düzenlemiş ve 33 sivilinde orada öldüğü söyleniyor. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Strafan de Mustara da rejim güçlerine varil bombalı saldırılara son verme çağrısında bulunmuş. Sabah saatlerinde gelen diğer haberlerse iki önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sinemaya, Louisiana eyaletindeki bir sinemaya yapılan silahlı baskın. Silahlı saldırgan sinema salonuna baskın düzenleyerek 2 kişiyi öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamış. Saldırgan daha sonra intihar ettiği açıklanıyor. Kim olduğuna dair pek bir bilgi yok. Trainwreck filminin gösterimi sırasında meydana gelmiş bu olay. Louisiana eyaletinde meydana gelen bu saldırıdan da belki bir detaylar geldikçe bahsedebilme fırsatı buluruz. Çanakkale'de de depremler vardı bu sabah saatleriyle bakıldığında. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sabaha karşı Richter ölçeğine göre 4.8, 4.4 ve 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmiş. Saat 5.39'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları panik halinde sokaklara dökülmesine sebebiyet vermiş. Gelen son haberler bu. Bir de İstanbul'da gerçekleştirilen operasyondan bahsediliyor. Büyük bir operasyon. İstanbul'un sabah saatlerinde terörle mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından terör operasyonu düzenlenmiş. Operasyonun hedefinde IŞİD ve PKK olduğu söyleniyor. Radikal'den aldım bu haberi de. İstanbul'un 26 ilçesinde 2000'i aşkın çevik ve 5000 polisle gerçekleştirilen operasyona helikopter ve özel harekat polisleri de destek veriyorlarmış. Evet. Tekrardan dönecek olursak haberlerimizi galiba Kilis'ten başlamamız gerekiyor. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Dağ Hudut Karakolu sorumluluk alanında meydana gelen bir olay bu. Bir pikapla gelen ağır silahlı 5 kişilik IŞİD mensubu sınırdaki askerlere ateş açtı. Ateşe karşılık veren güvenlik güçleriyle IŞİD militanları arasında bir çatışma çıktı. Bir subayın şehit edilmesi, 2 uzman çavuşun yaralanmasıyla sonuçlanan çatışma sonrası bir IŞİD militanı bir roket atar, bir Kalaşnikov ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği duyuruldu. IŞİD militanına ait ceset de sınırdan alınarak karakolun bahçesine getirilmiş. Olayda IŞİD'e ait pikap ve 2 araç tank atışlarıyla imha edildiği dün haberlerde, internet sitelerinde ve televizyonlarda söyleniyordu. Bugün gazetelerde de bu olayla alakalı detayları görebilmek mümkün. IŞİD ile devam eden çatışma 19.40'a kadar sürmüş. Sınırdaki birlikler güvenli bölgeye çekilmiş bu saatten sonra. Birlikler sınırda teyakkuz halindeymiş. Tuğgeneral Cemalettin Doğan da geceyi askerlerle beraber geçirmiş. Bunun detayları da aynı şekilde bulunabilir. Kilis valisi Süleyman Tatlısız'dan gelen bir açıklama var. İlk ateşte maalesef bir astsubayımızın şehit olmasına neden oldu demiş. 2 uzman çavuşumuz yaralandı. Ellerinden yaralanan askerlerimiz 112 acil ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı demiş. Astsubay Yalçın Nane, hayatını kaybeden askerin Astsubay Yalçın Nane olduğu söylendi. Hastaneye kaldırılan uzman çavuş Fatih Kurt ve Necef Çanak Tepe'nin ise hayati tehlikesi bulunmuyormuş. İşte general geceyi mevzide geçirecekmiş. Genelkurmay'ın internet sitesinden de yapılan bir açıklama var işte. Orada da taziye dilekleri var ve ele geçirilen mühimmatın ve öldürülen kişilerin listesi verilmiş. Neden olduğuna dair çeşitli iddialar var. Bunlardan bir tanesi Suriye Türkmen Hareketi Başkan Yardımcısı Tarık Silo Cevizci'nin yaptığı açıklamada görülebilir. Suriye sınırında meydana gelen bir askerin şehit olmasına neden olan çatışmayla ilgili bilgi vermiş. Cevizci, çatışmanın IŞİD'in yaralı bir militanı Türkiye'ye sokmak istemesi ve askerin izin vermemesi üzerine çıktığını söylemiş. Bu konuyla ilgili Türkiye tarafından söylenenlerin dışında bize karşı taraftaki arkadaşlarımızın aracılığıyla bilgiler geldi diye konuşmuş. Bu bilgilere göre IŞİD tarafından yaralı ya da ağır hasta olan birisinin Türkiye'ye getirilmesi istenmiş. Ancak Türk askeri geçişlere izin vermemiş. Bunun üzerine IŞİD militanları Türk askerine sınır hattı üzerine pusu kurarak devriye yapan askerlere ateş açarak oradaki askerlerimizin şehit olmasına sebep olmuşlardır demiş. Suriye Türkmen Hareketi Başkan Yardımcısı Tarık Filo Cevizci. Ardından çeşitli haberler geldi. Özellikle sosyal medyaya baktığınız zaman çok ilginç şeylerle karşı karşıya kalabilirdiniz neler olup bittiğine dair. Mesela Sabah gazetesi 100'den fazla IŞİD militanının öldürüldüğünü duyurdu saat 16 sularında. Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Dağ Hudut Karakolu'nda görevli askerleri bugün saat 16 sıralarında Suriye tarafından IŞİD kontrolündeki bölgeden ateş açıldı. Bunu zaten biraz önce söylemiştik. Sabahta ise bu haberin üzerine çatışmalar sürerken yerel kaynaklardan Sabah gazetesinin edindiği bilgiye göre 100'den fazla IŞİD militanının öldürüldüğü haberi gelmiş. Yeni Şafak gazetesi de Bordo Berililerin IŞİD köyünü aldığını ve 100 militanı da orada öldürdüklerini söylüyor. Ama bunlar hiçbir şekilde doğrulanmış ve onaylanmış bilgiler değil. Sadece yerel kaynaklardan topladıkları bilgileri internet siteleri üzerinden duyurmuşlardı. Gazetelere belki bakabilme fırsatı bulursak onlarda da aynı iddiaları devam edip etmediğini de görebiliriz. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile incirlik üssü kullanımı için de anlaşmış. Gizli Bakanlar Kurulu kararı olarak imzaya açılmış. CNN Türk'ün haberine göre eş zamanlı olarak atılması planlanan adımlar çerçevesince İncilik üssü koalisyon uçaklarına açılacakmış. Belirli hatlar üzerinde ise güvenli bölge deklarasyonu ilanı gündemdeymiş. Sputnik News'un haberine göre ise Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye IŞİD'le mücadelede İncilik üssünün silahlı uçaklar tarafından aktif kullanılması konusunda anlaşmaya varmış. Anlaşmanın Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Müsteşarı Christina Wormuth ve Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele özel temsilcisi John Allen'ın katılımıyla Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılan toplantılarda IŞİD'le mücadele konusunda İncirliğin nasıl kullanılacağına dair detaylar zaten belirlenmiş. Habere göre taraflar arasında prensip anlaşmasının kesinlik kazanması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Barack Obama arasında bir telefon görüşmesi yapılması bekleniyordu ki bu görüşme gerçekleşmiş. Görüşmede Obama hem 32 gencin hayatını kaybettiği Suruç saldırısından hem de 2 polisin öldürüldüğü Ceylanpınar saldırısından ötürü Türkiye'ye taziyelerini iletmiş ve Türkiye'nin terörle mücadelesine tam destek mesajı da vermiş. Böyle bir işbirliğine gidiyormuş Türkiye. Bir diğer taraftan Türkiye'nin kendi yaptığı hazırlıklar da var. Savunma hazırlıkları diye olarak da nitelendirmek mümkün. Sınır güvenliğinde ele alındığı 7,5 saatlik Bakanlar Kurulu toplantısından sınır için yeni güvenlik önlemleri çıkmış. 910 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırının kritik bölümleri tespit edilmiş. Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin sınır hudut alayının kontrolündeki bölgelere entegre sınır güvenlik sistemi kuruluyormuş. Kurulacak olan sisteme sınır fiziki güvenlik sistemi SFGS adı verilmiş. Uzun vadede 24 kilometrelik gözetleme alanı imkanı olan Zeppelin, bildiğiniz Zeppelin balon, insansız hava araçları, İHA'lar, 5 metrelik asfalt devriye yolunun ve mobil gözetleme araçlarının oluşturulması planlanıyormuş. Modeli hayata geçirecekler arasında Aselsan'ın yanı sıra diğer savunma sanayi şirketlerinin de olacağı belirtiliyor. Zaten televizyona baktığınız zaman bol grafikler eşliğinde nasıl şeyler yapılacağını da görebilmeniz mümkün. Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir saldırı vardı. Bu saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Diyarbakır'da rutin yol kontrolü yapan polislere bir ihbar, trafik kazası ihbarı üzerine o bölgeye gelen polislere maskeli kişilerce bir saldırı düzenlendi. Ve trafik polisleri Ali Karahan ve Tansu Aydın yaralandı. Dicle Üniversitesi'nde hastanesine kaldırılan polis memurlarından Tansu Aydın hayatını kaybetmiş. Ali Karahan ise yoğun bakımında tedavi altındaymış. Dün saat 15 sıralarında Şehitlik Caddesi'nde rutin kontrollerini yapan iki polis silahlı saldırıya uğradı deniliyor. Cihan Haber Ajansı'na göre saldırıyı düzenleyen kişilerin yüzleri maskeliymiş. Habertürk'ün haberine göre ise saldırganlarla polis güçleri arasında Benusen Mahallesi civarında silahlı çatışma da çıkmış. Saldırı kimin veya kimlerin yaptığı henüz bilinmiyor. Sabah saatlerinde son kontrol ettiğime göre de yani son kontrol ettiğim internet sitelerinde de herhangi bir şekilde bu saldırıyı üstlenen çıkmamıştı. Ve Adana'daki saldırılar var ve İstanbul'daki saldırılar var. Adana'da IŞİD militanlarına benzetildiği için daha önce tehdit edildiği ileri sürülen 33 yaşındaki Ethem Türkben akşam yemeği yediği hamile eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla öldürülmüş. Yakınları tekstil işçisi Türkben'i PKK'lıların öldürdüğünü iddia etmiş. Adana Büyükşehir Belediyesi'nce görevlendirilen cenaze aracından alınan Ethem Türkben toprağa verilmek üzere Şanlıurfa Siverek ilçesine götürmüş. T24'ün internet sitesinden okuyorum. Onlar da Fatih Karaçalı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine referans veriyorlar. Olay geçtiğimiz gün akşam Seyhan Mahallesi'nde Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana gelmiş. İddiaya göre yatsı namazından dönen Ethem Türkben 3 aylık hamile eşi ve 3 çocuğuyla birlikte akşam yemeğine oturmuş. Türkben ailesi evin avlusunda yemek yerken arka duvardan atlayan maskeli iki kişi Türkben'i tabancayla yakın mesafeden atış etmiş. Polisin 2 saat sonra geldiği iddia ediliyor. Ardından da geniş güvenlik önlemlerinin aldığı söyleniyor gene. Gazi Osmanpaşa'da gerçekleşen bir saldırı vardı. Dün Açık Gazete'de bundan bahsetmiştik. İstanbul Gazi Osmanpaşa'da 45 yaşındaki Mürsel Gül, Karayolları Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı ve vücuduna 4 kurşun isabet eden Gül olay yerinde hayatını kaybetmiş. Saldırıyı Gül'ün IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle PKK'nın gençlik yapılanması YDGH üyelerinin düzenlediği iddia edildi. Böyle bir durum söz konusu. YDGH'ın Gül'ü 3 aydır takip ettiği ve dün akşam evine gittiği sırada saldırdığı sosyal medya hesapları üzerinden de duyurulmuş. Ve son gelişmelere bakacaksak IŞİD'in havadan vurulduğuna dair bugünkü internet sitelerinde görebilmeniz mümkün olacak olan bir detay var. Televizyondaki haberlerde de aynı şekilde bunu görebilirsiniz. Gazetelerde henüz çıkmış durumda değil. Çok sıcak ve yeni bir haber bu. Dün gece yarısında havalanan Türk jetleri sınır boyundaki IŞİD mevzilerine hedef aldı deniliyor. Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Anajet üssünden saat 03.10 itibariyle ard arda F-16 uçakları havalanmış. Beşer dakika arayla havalanan F-16 uçaklarının IŞİD hedeflerini bombaladığı öğrenilmiş. Kilis'in Sebeköy karşısındaki Suriye'nin Havar köyü yakınlarında bulunan IŞİD hedefleri savaş uçakları tarafından bombalanmış. 2 gün önce Kilis Valiliği tarafından özel güvenlikli bölge olarak nitelendirilen yerde yapılıyor bu hava saldırıları. Türkiye Suriye sınırına girmeden vurdu denilmiş. CNN Türk'ün Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın aktardıklarına göre 2 karargah ve 1 toplanma merkezi vurulmuş. Başbakanlıktan da operasyon açıklaması varmış. Yapılan bu açıklamada da saat 03.12'de Diyarbakır'ın 8. Jet Anayüz Komutanlığı'ndan 3 F-16 havalanmış ve DAEŞ terör örgütüne ait 3 hedef vurulmuştur denilmiş. Bununla alakalı detaylar var. İnternet sitelerinde görebilmek mümkün. Ve aynı zamanda terörle mücadele polisin yaptığı operasyonlar var. Yine bu da sabahın erken saatlerine denk geliyor. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde terörle mücadele şubesi müdürlüğünce bağlı ekipler terör operasyonu düzenlemişler. İstanbul'un 26 ilçesinden bahsediliyor. 2000 çevik polis, 5000 poliste gerçekleştirilen operasyonda helikopter ve özel harekat polisleri de destek veriyormuş. 140 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış ve bu devam ediyormuş. Operasyonun hedefinde IŞİD'e PKK'nın olduğu söyleniyor Radikal'in internet sitesinde. Figen Yüksekdağ'ın bu Suruç saldırısıyla alakalı olan açıklamasından bahsettik. Ve ardından Suruç'ta saldırıda hayatını kaybeden ve Karacaahmet mezarlığına defnedilen 20 yaşındaki Ece Dinç'in mezarına saldırı düzenlendiğinden bahsedebiliriz. Konuyla ilgili olarak mezarın üzerinde bulunan tülbent ve kızıl bayrak yakılmış. Geçtiğimiz çarşamba günü Karacaahmet mezarlığında bulunan anneannesi Fikriye Erkan'ın yanına defnedilmişti Ece Dinç. Mezarına akşam saatlerinde gelen yaklaşık 15 kişilik grup akşam saatlerinde mezara saldırmışlar. Mezarın başında duran kızıl bayrak ile tülbenti yakmışlar. Mezarın etrafında bulunan taşların üzerine bazı şekiller çizilmiş. Kendilerini gören mezarlık bekçisinin havaya ateş açması üzerine bu 15 kişilik mezar saldırganları kaçmış. Sabah kızının mezarına ziyarete gelen anne Yasemin Dinç büyük bir şokla karşılaşmış. Şok yaşamış. Mezar görevlileri tarafından mezarlıkta temizlenmiş. Bu mezar saldırıları ve bununla alakalı tehditlerin ilk olmadığını da biliyoruz. Türkiye'de yakın bir zaman içerisinde bunun gibi olaylardan bahsediliyordu. Yine savaş durumlarından bahsedecek olursak bu ilk yarım saatin sonunda Birleşmiş Milletler'den Esad rejimine varil bombası kullanımına son ver çağrısı yapıldı. Bu da önemli bir durum. Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafından yapılmış bu açıklama. Denilmiş ki dün gece yayınlanan bir açıklamada Staffan de Mistura'nın güvenilir yerel kaynaklarca çok sayıda varil bombasının Suriye'de kullanıldığı haberi geldi. Bu haber doğrulandı. Fethi ordusunun roket ve havan mermisiyle rejimin saldırılarına karşılık vermesi sonucu İdlib kenti yakınlarında El Fua ve Kefreya köylerinde çok sayıda sivil çatışmaların ortasında kaldı deniliyor. İç savaşın Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad'a bağlı rejim güçlerinin başkent Şam'ın Zabadani bölgesinde onlarca varil bombası attığı belirtilmiş. Haberin içerisinde de böyle bir bilgi var. Suriye Genel Devrim Konseyi Esad güçlerine ait helikopterlerin Halep'te düzenlediği varil bombalı saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Suriye İnsan Hakları Örgütü'nden de yapılan bir açıklama var. Esad güçlerinin havada varil ve vakum bombasıyla karadan havan topu ve fil füzeleriyle muhaliflerin kontrolündeki yerleşim yerlerine saldırdığından bahsediliyor. Esad güçlerinin saldırılarında ülkenin kuzeyindeki Halep'te 21, Dera'da 5, başkent Şam'ın banliyölerinde 4, Humus'ta 2, Laskiye'de 1 olmak üzere 33 sivilin hayatını kaybettiği gene açıklamalarda bulunuyor. Ülkedeki saldırıda ölenlerin arasında 8 çocuk 2 kadın bulunuyormuş. Bir kişi de rejimin tutukluğu merkezinde işkencede yaşamını yitirmiş. Yapılan bu açıklamada Suriye resmi haber ajansı Sana'da güvenlik güçlerinin Halep, Dera, İdlib ve başkent Şam'ın kırsal bölgelerinde düzenlediği operasyonda çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdiğini, araçlarını imha ettiğini, silahlarını da ele geçirdiğini ileri sürmüş. Çatışma hali de devam ediyor Suriye'de. Son olarak bir de gazetelere bakacak olursak neler söylenmiş bu konuyla alakalı diye, hiç değilse manşetlerinden biraz bahsedebilmek mümkün olacaksa eğer, Taraf gazetesinden başlayabiliriz. Güvenliği biz alırız demedik demiş. Arınç'ın sözlerinin doğru olmadığını söyleyen HDP Suruç ilçe başkanı Süpi Koçyiğit'in demecine yer vermişler. Biz gençlere kefil olduk, polise gidin evinizde oturun, güvenliği biz alırız demedik denilmiş. Arınç'a 3 soru diye geçiyor. Sınırda savaş gibi çatışma denilmiş. Çok detaylı bir bilgi verilmemiş bu çatışma haliyle alakalı olarak Taraf gazetesinde. Bordo Bereli özel kuvvetlerin kilise gittiğinden bahsediliyor. Saat 16'da yapılan saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank ve cehennem toplarıyla karşılık verdiğinden yine aynı şekilde bahsediliyor. Bugün halk tedirgin demiş manşetten verdiği haberinde. Sınır illerimizdeki gerginlik had safhaya ulaştı. Suruç'taki saldırı ile PKK'nın eylemlerindeki artış ve IŞİD yüzünden zor günler geçiren halk korkularını bugün anlatmış. Bir polisin daha hayatını kaybettiğinden bahsediliyor ve sınırda IŞİD'le çatışma denilmiş. Zaman gazetesinde skandal manşetiyle duyurulan bir haber var. Şehit polis 4 gün önce can güvenliği endişesiyle savcılığa başvurmuş. 14 Temmuz'da KCK operasyonuna katılan Feyyaz Yumuşak'ın ismi ve adresi bilgi alınan kişi olarak dosyaya girmiş. Yumuşak bir gün sonra dosya hakkında gizlilik kararı talep etmiş. Ancak savcılık dikkate almamış. Geçen yıl Diyarbakır'da bazı emniyetçilerin kapılarının işaretlendiğinden bahsediliyor Zaman gazetesinde. Bu olaydan sonra da iki polisin hayatını kaybettiğinden yine aynı şekilde söz ediliyor. Bu olayda faili meçhul kalmış demiş. Yani tekrardan belirtmek gerekirse 14 Temmuz'da KCK operasyonuna katılan Feyyaz Yumuşak'ın ismi ve adresi bilgi alınan kişi olarak dosyaya girmiş. Orada bulunuyormuş ismi. Yumuşak da bir gün sonra dosya hakkında gizlilik kararı talep etmiş ancak savcılık dikkate almamış. Böyle bir ihmalden bahsediliyor Zaman gazetesinde. Bir gün gazetesinde 4 adam yollayıp 800'e attırırım siyaseti 3 nokta konulmuş sonra bu cümlenin sonunda da. AKP hükümetinin Suriye'ye girme planında dün önemli bir gelişme yaşandı. Suriye tarafından açılan ateşte kiliste bir astsubay vuruldu. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri karşılık verdiği bir IŞİD militanının da öldüğü açıklandı denilmiş. Evrensel Gazetesi stratejik felaket olarak görmüş bunu. AKP hükümetinin izlediği Ortadoğu politikası felakete dönüştü. 31 genci bombalı saldırıyla katleden IŞİD dün sınırda açtığı ateşle bir askeri öldürdü denilmiş. Yurt Gazetesi bugün tam manşetten ya da doğrusu tam sayfadan vermiş haberi. AKP Türkiye'yi ateşe atıyor denilmiş. Ortadoğu'da IŞİD dahil dinci terör örgütlerini destekleyen Erdoğan'ın AKP iktidarı Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Suriye'deki mezhep boğazlaşmasının evet ülkeye taşıyan iktidar iç savaşın yolunu döşüyor demiş. Cumhuriyet Gazetesi IŞİD'le savaş olarak duyurmuş dün yaşanan gelişmeleri. Hükümetin Ortadoğu politikası Türkiye'yi adım adım bataklığa sürükledi demiş. Türkiye sınır güvenliği konusunda önlemleri yoğunlaştırırken saldırıya uğradı haberinde vermiş. Hürriyet gazetesi kendisinden beklenildiği gibi bir manşet atmış bugün. Hem karadan hem havadan demiş. Asker sınırda IŞİD'le çatıştı. PKK ve IŞİD jetlerin hedefindeymiş. Dağ Hudut Karakolu bölgesinde Suriye'den açılan ateşle bir astsubayın hayatını kaybetmesinden bahsediliyor. Astsubayın yeni evli olduğu, eşinin de hamile olduğu ve doğum hazırlıkları yaptığı gibi bir bilgi de var aynı zamanda. Hedef Irak'ta PKK, Suriye'de IŞİD militanlarıymış. Hürriyet gazetesinin gazetesine göre internet sitesi değil. Milliyet IŞİD'le sıcak çatışma demiş. Oğuz Eli alayına bağlı Dağ Hudut Karakolu'na IŞİD Suriye'den ateş açtı. Bir asker hayatını kaybetti diye genel bilgilerden bahsetmiş. Manşetinde ise işte bombacı deniliyor. Evet, fotoğraf var. Milliyet Türkiye yasa boğan katliamla ilgili görüntüye ulaşmış. Alagöz patlamadan hemen önce vücudunda bombalarla yalnız olarak geliyormuş. Beyaz bir gömlek var, altında siyah bir pantolon. Yürüyerek ilerliyor. Şeyh Abdurrahman Alagöz Suruç'taki saldırıyı düzenleyen kişi. Zayıf yapılı alagözün üzerindeki gömleğin şişkin ve kalın durması uzmanlarca bombaların üzerine yerleştirilmiş olduğu şeklinde yorumlanmış. Habertürk gazetesi iki saldırı demiş. Diyarbakır trafik kazası ihbarına giden iki polise ateş açılması, bir şehit bir yaralı, şüpheli PKK kilis, sınırda IŞİD saldırdı, bir astsubay şehit, tank ve toplarla IŞİD mevzileri yok edildi diyerek gayet kötü bir şekilde duyurmuş haberi. Gramer açısından da anlaşılmıyor tam olarak ilk bakıldığı zaman haber. Sabah gazetesi ya silahları bırak ya sonucuna katlan diye tehdit etmiş. Hükümet son kez silahları bırakın çağrısı yapacak. Terör örgütü eylemlerini sürdürürse temizlik harekatı başlayacakmış. Ne temizliğinden bahsediyor acaba? Etnik temizlik mi? Bakanlar Kurulu PKK terörü artış, işte asker polislerin şehit edilmesi ve DAEŞ terörü bahane edilerek bölücü terörün meşru gösterilmesi çabalarını masaya yatırmış. Bundan bahsediliyor. Ve diğer verilen haberlere bakıyoruz. PKK'dan kaza ihbarıyla hain pusu bir polis şehit denilmiş. Hemen altında oldukça küçük bir yere sıkıştırılan astsubayı şehit eden DAEŞ'e misliyle darbe diye iki parmak kalınlığında bir haberde verilmiş. Pek ön plana çıkarma değeri görmemiş galiba dün sınırda yaşanan çatışmayı. Akşam gazetesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DAEŞ'i yine vurduğundan bahsetmiş. Yine denilmiş. İlkine zamanda onu da tekrar bir bakmak lazım, ben hatırlayamadım. Kilis'te Suriye tarafından açılan bir ateşle astsubayın hayatını kaybetmesinden bahsediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri anında karşılık vermiş. 60 Bordo Beren'in Suriye'de olduğu Yeni Şafak gazetesinden duyurulmuş. IŞİD'le sıcak temas denilmiş. İçeride PKK, dışarıda DAEŞ denilmiş Star gazetesi tarafından ve Türkiye gazetesi tarafından da son olarak kudurdular denilmiş. Bu saldırılardan bahsediliyor. İyice azan terör örgütü PKK diye de nitelendirdikleri saldırılardan bahsediliyor. Kudurdular sürmanşetini atmış. Çözüm sürecine yeni format denilmiş. IŞİD'le çatışmada aynı şekilde bu kudurdular haberinin 1/3 şeklinde gazetede yer bulmuş Türkiye gazetesinde. Gazetelerde bu şekilde görmüşlerdi dün yaşananları. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından Özgecan Kara'nın hazırladığı kadın haberleriyle beraber kadınlarla alakalı olan bu geçim sistemimiz haftadaki gelişmeleri aktardığı ufak bir derlemeyle karşınızda olacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Ömer Madra yok. Bizi buraya nöbetçi olarak koymadı aslında. Biz kendi isteğimizle kaldık, bunu da belirtelim. Girişte nöbetçi olarak dedim. Belki yanlış anlaşılmış olabilir. Galeano'dan bahsederek girmiştik her zaman olduğu gibi. Galeano'da İçine Şeytan Girenler adlı metninde şöyle diyordu teolog Papaz Martin de Castenaga: açıkça ortaya konmuştur ki erkeklerden ziyade kadınlar şeytanın hoşuna gidiyor. Çünkü onlar ürkektiler, yürekleri hiç dayanmıyordu ve beyinleri daha suluydu. Bu durumun çok da doğru olmadığını hem Türkiye'den hem de dünyadan haberlerle beraber derlenen haberlerle beraber iklim içinden program partnerim Özgecan Kara ile konuşma fırsatı bulacağız bugün. Hazır Madra'da yokken ufak bir pilot çalışmaya girelim dedik. Açık Gazete'nin de tahmin edileceği gibi yumuşak karnı olan kadın meselesine değinmeye başlayalım şimdi. Günaydın. Bu arada belki de o kadar kötü bir şeyden bahsetmiyordu. Beyinleri daha sulu kadınlardan. Kötü bakmamak lazım. Hı. İyi niyetle daha hani vitaminli falan. Ama gibi bir şey söylüyor olabilir. Ama burada aynı zamanda şey de diyor: İblis keçi bacağıyla ya da tahtadan pençeleriyle okşayarak ya da kral kıyafeti girmiş kurbağa şeklinde bürünerek onları cezbediyordu diye devam ediyordu. Neyse, yani kurtarmaya çalıştım aslında Galeano'yu ama devam edelim o zaman. Olmayacak gibi. Olmayacak. Tüm dünyada ve Türkiye'de kadın olmak için mükemmel zamanlarda yaşıyoruz. Dünyanın en çok kullanılan dövizi Amerikan dolarında artık bir kadın olacak. Yaklaşık 100 yıl sonra ilk defa bir kadın konulacak. Hiç yok muydu? Hiç yok. Yani 120 yıl önce varmış ve ne varmış? Kısa bir dönem Washington var. Ondan sonra da bir grup fotoğrafı içinde Pocahontas var. Pocahontas var. Pocahontas. Renkli. Kuşa kağıda baskılı gibi geliyor sanki Pocahontas. 20 dolarda, 20 dolar üzerinde bir grup içerisinde bir Pocahontas var. Türkiye'de peki var mı? Yani yakın var. Evet. Türkiye'de tamam. Yaşamak daha da güzel o yüzden. Çünkü son 6 senedir bu yeni paralarda Fatma Aliye var. Süslüyor. Fatma Aliye'ye uygun bunu şeyden alıyorum. Türkiye Merkez Bankası'nın kendi söylediği şekliyle. Fatma Aliye'ye üzgün kadın figürün üzgün çiçeklerle süslü bir banknotumuz var 50 liraların arkasında. Fark etmemiş olabilirsiniz ama Fatma Aliye kimdi peki? Fatma Aliye Osmanlı döneminde yani ilk kadın Türk romancı diyelim. Aynı zamanda neredeyse feminist. Çünkü o dönemde roman yazmak bir erkek işi ve Fatma Aliye roman yazıyor. Herkese ve her şeye rağmen bir yanında erkek olmasına rağmen. Ama Amerika Birleşik Devletleri için bu haberin büyük bir adım olduğundan bahsedilebilir galiba. Evet. Kesinlikle. Büyük bir haber ama hangi banknotta olacağı hala belli değil. Çünkü ilk önerilerden bir tanesi 10 dolarlık banknota bir kadın konulmasıydı. Ama 10 dolarlık banknotun üzerine Alexander Hamilton var. O da Amerika'nın kurucu babası. Kurucu babayı atmak istemiyorlar. Bu yüzden bir kadınla Alexander Hamilton paylaşsın diyorlar ki yani kadınlar şöyle diyebiliriz. Kadınlar bir şey için savaştılar. Bir çok geç kazanılmış bir hakkı elde ettiler. Sonra bir grup adam düşündü ve bunu çok uygun olmayacağına karar verdi. Şimdi bir kadın ve bir adam bir pozisyonu paylaşmak zorunda bırakıldı. Evet, aynı karede. Aynı karede olacaklar. 10 dolar gibi oldukça fazla kullanılan bir para biriminde. 20 dolar olsa daha iyi olurdu aslında ama bakalım. Muhtemelen 10 dolar da olsa 10 doların büyük bir kısmını Alexander Hamilton kaplayacak. Bu kampanya 9 yaşında bir kız çocuğunun Obama'ya yazdığı mektupla başlayan bir kampanya aslında. Niye Amerikan paraları bu kadar erkek egemen diye sormuş. Daha az eğlenceli haberlerde diyelim. Bill Cosby. 77 yaşında evet. Aktör. 1965-2008 yılları arasında 40 kadına ilaç vererek cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu. 10 seneden beri devam eden bir süreç var aslında. 2000'lerde başlıyor ilk suçlama. Cosby dizisinde garson rolünde oynayan Lachelle Covington'ın suçlamasıyla başlıyor. Sonra devam ediyor. En son 2014 senesinde model Janice Dickinson, aktrist Louisa Mortis, Michelle Hurd ve 17 diğer kadının 1965-2004 arası taciz edildikleri suçlamasıyla yani tekrar medyaya düşüyor ve tartışmalar devam ediyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuyla alakalı Türkiye'de hem alternatif medyada hem de ana akım medyada çıkan tek haber benim görebildiğim gözüme takılan Bill Cosby'nin heykelinin kaldırılmasıydı bu olayların ardından gelen tartışmalarda. Bill Cosby birçok şeyden evet yani heykelleri de kaldırıyor vesaire ama evet dediğim gibi çok fazla duyulmadı Türkiye'de. Oysa çok büyük bir şey. 40 kadından bahsediyoruz. Uzun bir süreçte ilaç vererek bu kadınları taciz ettiği Bill Cosby'nin ve Bill Cosby'yi hatırlarsak Cosby dizisinde böyle neredeyse kamu ahlakçısı rolünde olan bir kişiydi, bir karakterdi. Kamu ahlakçısı birisi kalkıyor ve bütün o dönem boyunca kadınları taciz ediyor ilaç vererek. Bu sefer hayat sanatı taklit etmiyormuş. Evet. ve son geç dün Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nin verdiği kararla Cosby ifadeye çağrılıyor. Büyük bir gelişme. Geçtiğimiz hafta Obama bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Çünkü Cosby'ye verilen bir madalyon var. Bu madalyonun geri alıp alınmayacağıyla ilgili bir soru sorulmuştu. Devlet ödülü olarak yani bir ödül olarak verilmiş olan bir madalyon. Aynen. ve Obama ödülü geri almak gibi bir prosedürün olmadığını söylemekle birlikte bir kadına veya bir adama isteği olmadan ilaç vererek taciz etmenin tecavüz olduğunu söyledi. Bunlar önemli gelişmeler aslında. Tekrar hatırlatmak gerekirse Bill Cosby bu suçlamaları itiraf etti mi? Onu da söyleyelim. Yani bir şey var mı? Bill Cosby bu suçlamada değil ama ilaç verdiğini kabul etti. Bu da gizli bir ifade. Sonrasında mahkeme bunu duymak halkın ilgisi doğrultusundadır dediği için açıklanan ifadesinde Cosby'nin bu bir ya da birden fazla kadına ilaç verdiğini kabul ediyor. Ama bu ilacın bu arada o zaman yasal, şu anda yasaklı olan ilaç kadınları rahatlaması amacıyla ve o dönem için işte bir uyuşturucu madde olarak verdiğini iddia ediyor. O sırada yani ilk bu suçlamalar başladığı zaman herkes Cosby'nin tarafında ünlü bir insan bir figüre taciz tecavüz suçlamasında bulunduğu zaman maalesef mağdurun yanında neredeyse kimse yer almıyor. Evet. Genelde bu ünlü popüler kişilerin tarafı tutuluyor ve işte bu kadınların bir şekilde yanlış suçlamalarda bulundu, söylendi ve de ünlü olmak için vesaire gündem yaratmak için Cosby'yi iftira attıkları iddia edildi. Oysa şu anki geldiğimiz son artık son gelişmelerle birlikte herkes Cosby'ye karşı evet bu kadınlar haklıymış dedi. 10 sene sürdü tüm bu süreç. Benzer bir haber maalesef Türkiye'de var. Antalya'da 16 yaşındaki genç kadına 25 yaşındaki bir erkek içkisine ilaç atıp bayıltıp tecavüz etmekle suçlandı. Duruşma sırasında hakim CNN Türk'ün haberine göre Türk filmlerine benzemedi mi bu anlatım diye soruyor. Evet. Çünkü sadece anlaşılan hakime göre bu Türk filmlerine olan bir senaryo. Yani sarkastik bir ifadeyle de oldu. Benim şu anda gözümün önüne geldi sanki. Sonuçta DNA 16 yaşındaki mağdur hamile DNA testi yapılıyor. Mağdurun başkasından hamile olduğu ortaya çıkıyor ki sonuçta bu yine de bu sürecin devam ettirilmesi için bir engel değil. Evet. Savcı sanığın reşit olmayan da cinsel ilişkiye girme suçu işlediğini belirtti. Ancak mağdurun şikayeti yasal süre içinde gerçekleşmediği gerekçesiyle V'ye bu suçlamadan da beraat etti. Saldırgan, evet. Evet. Yine de yani oysaki bir şey bu bütün hakimler, savcılar ve erkekler için ve kadınlar için Hürriyet'in duyurduğu asılsız tecavüz suçlamalarının önüne geçecek büyük bir buluş haberimiz de var. Evet, yani bir bu buluş eksikti. Asılsız tecavüz suçlamalarının önünü kesmeye amaçlayan yeni bir cep telefonu uygulaması yapılıyormuş. Ve kadınlar cinsel ilişkiye girmeden önce ilişkiye rıza gösterdiklerini söyleyen bir video çekecekler. Hı hı. Bu videoyu yükleyecekler. Böylece bundan sonra asılsız tecavüz suçlamaları olmayacak. Nasıl yani? Çok muazzam işte ben video çekeceğim. Diyeceğim ki benim rızam var. İlişkiye girmeden önce yüklüyorum. Sonra da işte bir sonra da gidip de diyemiyorum ki ben o bu bana tecavüz etti. Hı. Şöyle bir önerim olacak benim. Şöyle bir uygulama olabilir mi? Tecavüz etmiyoruz mesela. Hani erkekler tecavüz etmeyecekler. Taciz etmeyecekler. Sokakta laf atmayacaklar. Bununla böyle bir uygulama olsun. Mesela puan falan toplansın. Buradan erkeklere ödül evet. verilsin. Yani gerekiyorsa yani bundansa. Şaka yani şaka bir yanı şaka gibi bir haber şaka bu gerçekten. Şaka gibi bir haber gerçekten. Yani o bir de bunların paylaşılması ve insanların etrafında dolaşması, internet etrafında dolaşması gibi bir durum da söz konusu olabilir. Sonuçta bir videodan bahsediyoruz. Bu videonun saklandığı yer de önemli. Ya da böyle bir videoyu zaten çekebilecek olan insanla karşı yapılan tavır da önemli. En önemlisi de galiba bu. Bir de yani kaç kere bu asılsız tecavüz suçlaması niye bu kadar büyük bir olay gibi gösteriliyor? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü internette baktığımız zaman tabii ki elimizde tam olarak bir istatistik olmamakla birlikte %1 ila yani bütün tecavüz suçlamalarının %1'i ila %8'inin asılsız olduğu yani tam tespit edilememekle birlikte tabii ki ama bu oranda çıkıyor. Evet. 100 tecavüz vakasından 8'i maksimumu verirsek asılsız. Buna yönelik tecavüzü engellemeye çalışmak çok daha büyük bir efor herhalde bu tarz uygulama geliştirmek. Bu tip aplikasyon ve PR daha doğrusu bu IT çalışmalarının ne kadar işe yarayıp yaramadığını kadın cinayetlerinde daha net bir şekilde görebiliyoruz galiba. O elektronik kelepçelerden tutun da acil buton, acil yardım butonlarına gibi şeylerin zaman zaman çıkan haberlerini görebilmek mümkün. Hem internette hem gazetelerde, televizyonlarda. Ama kadın cinayetleri de bir diğer taraftan devam ediyor. Evet, bu arada bu çok yanlış bir tutum. Son hani sürekli kadına korunma ve kadın mağdur ve kadın bunun yerine erkeklere suçu bu cinayeti işleyen, tecavüz eden, taciz eden erkeklere bunu yapmamasını evet. söylemek. Bu tarz 8 Mart'ta her seferinde kadınların da söyledi. Bu şekilde propagandaların yapılmaması erkeklere yönelik, erkekler için propagandalar yapılması, uygulamalar geliştirilmesi. Evet, kadın cinayetleri devam ediyor maalesef. 17 Temmuz'da Afyon'da, 19 Temmuz'da da İzmir'de kadın cinayeti haberleri var elimizde. Henüz Biyanet bu konuda basından derlediği erkek şiddetinin çetelesini tutup her ay yayınlıyor. Henüz Temmuz ayı için olan çıkmadı ama Haziran ayı için olanı belki paylaşabiliriz. Haziran'da erkekler 21 kadın öldürdü. 9 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti. 18 kadını seks işçiliği yapmaya zorladı. 25 kadını yaraladı. 16 kadın ve kız çocuğunu taciz etti. 2 kadın avukatı tehdit etti. Ve maalesef Biyanet'in bu çeteleri derlerken ne kadar zor bir iş çıkardığını tahmin edebiliyorum. Bu haberler yansımıyor bile. Yani 3. sayfa haberleri olarak geçiyor. Yanlış dilde resmen şiddeti bir şekilde meşrulaştıran, yani şiddetin pornosunu yapan haberlerle konuluyor ve de duyulmuyor. Ama her şey çok da kötü değil. Yani kötü değil mi? Her şey çok kötü değil mi? Niye? Yeni bir dünya keşfeti. Oraya geleceksin. Tamam. Oraya geleceğim. Yani bu uygulamalar var. Çeteliler tutuluyor. Ama bir şey değişmiyorsa NASA'nın keşfettiği belki yeni dünyaya. 1400 ışık yılı uzaklıktaki yeni dünyaya. Evet. Bilebilir. Kepler 452b yaşam olasılığı barındırıyormuş. Bu da çok saçma bir haber aslında. Konudan biraz sapmış olsak da NASA'nın teleskoplarının ne kadar güçlü olduğunu göstermek için yaptığı bir PR çalışmasından başka bir şey değil olarak görüyorum ben bu haberi de. Evet. Yeni bir dünya, yeni bir yaşam için umut olabilir belki de. Belki de. Çok teşekkür ederiz. Bu teşekkür madrasız programda beni yalnız bırakmadığın için belki önümüzdeki günlerde de bu pilot çalışmayı devam ettirebilme fırsatı bulabiliriz. Gerçekten dediğim gibi hem Türkiye'nin gündeminden ötürü hem de çok derinlemesine baktığımız kaynakların bu tip haberleri içermemesinden ötürü bana kalırsa Açık Gazete'nin yumuşak karnı olarak değerlendirilebilecek bir konuydu bu. Özgecan Kara ile birlikteydik. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından Sezin Öne ile konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Bugün Ömer Madra aramızda yok. Selahattin evet. Ben buradayım. Özgecan Kara biraz önce buradaydı. Ben de Budapest'teyim. Budapest'tesin. Ben de onu soracaktım. Evet, uzaklarda. Ve çok da uzak değil yani. Zaten hep konuştuğumuz gibi burada da siyasette çok farklı şeyler olmuyor. Dolayısıyla yani tabii Türkiye'de artık başka bir boyuta geçti olay. Evet. Bu Suriyeli Suruç patlaması işte vesaire. O kadar hani can sıkıcı ki bir yandan Türkiye'ye bakınca tabii ki savaşın ağırlığını hissetmek. Bu yani bu zaten hani Türkiye'den bu uzakta olunca işte Twitter kapandı, açıldı bilmem ne, bu haberleri almak, ondan sonra işte her an bir harekatın gerçekleşebileceğini uzaktan takip ediyor olmak. Bunlar ağır geliyor insana. Evet, televizyonda konuşan generaller bile artık eleştirilmeden bir şekilde hazmedilir hale gelmeye başladı galiba. Nereden, evet, hangi operasyon yapılacağını söyleyen generaller. Eskiden savaşa bir eleştirel bakış geliştirilebiliyordu hiç olmazsa. Son dönemde 2007'de en son işte bu şeyleri yaşarken en azından antimiliter bir bakış ortadaydı. Şimdi artık IŞİD'e karşı bir çeşitli mücadele edilmesi gerek. İnsanlar düşünüyorlar. Ya işin içine askeri bir boyut bu anlamda girmesi kaçınılmaz. Tamam ama nasıl askeri bir boyut, ne olacak? Burada bu noktada işte bir yandan tabii aslında Suruç'taki patlamada insanların Kobani'ye yardım götürmeye çalışıyorlardı. Niyetleri buydu vesaire. Halbuki yeni işte askeri tedbirler bir anlamda Rojava'ya karşı da olacak belli. Orada da işte fazla bir gelişme olmasın gibi bir yandan böyle planlar var ve bu askeri planlar zaten son noktasında, öyle söyleyelim. Yani harekat her an olabilecek şekilde zaten eli kulağında diyebiliriz. İşte daha çok işte bu yaş kararları var 2-3 Ağustos'ta. Yüksek Askeri Şura gerçekleştikten sonra zaten bunun olacağını işte biraz bu işlerden anlayan insanlarla konuştuğunuz zaman duyuyorsunuz. Evet. Bütün işaretlerin bunu gösterdiğini görüyorsunuz. Öyle olunca bir anlamda işte mesela Suruç gibi bir olay veya işte dün işte sınırda kiliste yaşanan gibi bir olay. Ayrıca bunların da yani mesela çok tesadüfi olduğu veya da beklenmedik olduğu söylenemez. Komplo teorilerine girmeye gerek yok ama bu kadar askeri hazırlık yapıldığını gören oradaki mesela IŞİD gibi bir yapı herhalde bunu kullanmak da isteyecektir. Evet. Madem işte böyle bir hareket olacak o zaman Türkiye'yi ben çekeyim benim istediğim şekilde benim istediğim zaman olsun gibi zorlamaya çalışacaktır. IŞİD bu arada yani Türkiye'yi elbette ki düşman olarak görüyor. Yani burada işte Türkiye'de sempatiyle bakanlar olabilir. İşte, IŞİD bir numaralı düşman olarak görülmeyebilir. Belli ki işte hükümetin öncelik listesinde Sabah gazetesinde manşetinden bir zamanlar çok hevesle duyurduğu gibi önceliklerde başka şeyler tepe sıralarda belli ki. İşte mesela Rojova'daki yapılanma işte şey PYD'nin oradaki başarıları vesaire işte kıt toprak kazanımı Türkiye'de hükümeti rahatsız ediyor. Evet. Bu çok açık. Bu konuda işte genel olarak devlet genelinde bir rahatsızlık hissi var ve bu listede IŞİD'den önce geliyor. Tehdit listesinde. Bu işte gerçekçi değildir vesairenin ötesinde. Ona göre işte şimdiye kadar da hazırlıklar yapıldı, tedbirler alındı. Onun için yani Türkiye'de biz bir anlamda işte bütün bu Suriye müdahalesiyle vesaire aslında çok fazla da iç politikayı konuşuyor olacağız. Evet. Bütün bunlar iş politikayla da çok bağlantılı. Cengiz Aktar'la bu haftaki konuşmamızda bundan bahsediyordu biraz da. Yani bu Suruç'taki katliamı yapan kişi başka bir ülkede yaşamış, orada doğup büyümüş, sonra gidip Irak'ta, Suriye'de savaşıp Türkiye'ye gelip bu operasyonu gerçekleştiren, bu saldırıyı gerçekleştiren birisi değildi. Türkiye'liydi, Türkiye'de doğmuş, Adıyaman'da yaşayıp büyümüş, ardından bu çatışma ortamına girmiş ve bu saldırıyı gerçekleştirmiş olan bir kişiydi. Yani bu iç güvenlikle alakalı bir şey. Sadece özel güvenlik toplantılarında sınırların çekilmesi, insansız hava araçlarının zeplinlerle korunan bir bölgenin yapılması değil, aynı zamanda doğrudan içeriği etkileyen, içerideki hücrelerle alakalı olan bir durumu da, bu böyle bir duruma da tekabül ediyor demişti Cengiz Aktar'da. Kesinlikle tabii yani işte burada bir kere her şeyden önce IŞİD'de katılımlara baktığımızda Türkiye'den giden insanlar var. Türkiye'den Rojava'ya savaşmaya giden insanlar da var. Bir kere savaşın iki kanadı da birbiriyle bu şekilde zaten hani Türkiye'den gidenlerin birbiriyle çatışması şeklinde yaşanıyor. Ama onun ötesinde işte Türkiye'nin de içindeki güvenlik sorunlarından gene işte farklı kanatlardan gençlerin yani gene işte aslında gençlerin savaşından bahsediyoruz. Onların da birbiriyle karşı karşıya gelmesi söz konusu. Evet. İşte bir tane ve üstelik de Kürtler arasında Kürt sorununda da yeni bir boyut bu. Çünkü sadece işte Rojava'ya işte gidenler arasında işte Kürtler tabii yok da onun dışında ama bütün bu işte Türkiye içinde gerçekleşen saldırılarda da vesaire de Kürtlerin saldırı gerçekleştirmesi ve işte bir tarafın daha işte şey IŞİD vesaire sempatizanı daha cihatçı sempatizanlıkla işte bir anlamda işte saldırıya kendini böyle kendi aslında halkına karşı gene saldırıya hazırlaması söz konusu. Evet, Kobani'deki bunlar, bu IŞİD saldırısını yapan, daha doğrusu bu saldırıları yöneten de Iraklı bir Kürttü. Bir Kürt komutanı, evet. IŞİD'in başındaki de. Yani sadece Türkiye değil, o diğer ülkelerde de aynı şekilde böyle bir ikilik var Kürtlerin arasında, Kürt popülasyonun arasında. Bütün bunlar çok tabii sarsıcı şeyler aslında. Fakat yani bunların içinden nasıl çıkabiliriz vesaire çok aslında toplumsal olarak serin kanlı davranarak çıkılabilir. Ama bu da pek mümkün gözükmüyor. İşte toplumda müthiş bir kutuplaşma var her şeyden önce. Bu kutuplaşmada şimdi işte koalisyon görüşmeleri vesaire bunlar da bana çok açıkçası gerçekçi gelmiyor. Şimdi bu ortamdaki koalisyon görüşmeleri ve çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Evet. Çünkü bütün bu işte süreçte bir altyapı olması lazım. Yani bir hakikaten diyalog kurabileceğiniz zemin lazım ve tabanlarda bir kere bu gözükmüyor her şeyden önce. İşte Metropol'ün bir araştırması vardı. Bu, onun üzerine yazdım ben de bu Perşembe günü ve işte Cumartesi günü de bu konuda bir işte Özer Sancar'la Metropol'ün yöneticisi onunla bir röportaj yaptık. Aslında Türkiye'nin nabzı işte Haziran 2015 diye bir araştırma, seçim sonuçları ve koalisyon seçenekleriyle siyasette yeni dönemin gündemi. Ve yani orada bakıldığında aslında sonuçları işte toplumun müthiş bir yarılma içinde olduğu gözüküyor. İşte bir tarafta AKP seçmenleri çoğu konuda işte Suriye politikası olsun, işte ekonomiden tutun yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecindeki tavrına mesela sahaya inmesi ve bildiğin AKP yeri için kampanya yürütmesine tamamen çok farklı bakışlar söz konusu. Evet. Bu çok ilginç yani hakikaten bir AKP'liler için bambaşka bir dünya söz konusu. Eğer AKP seçmeni ise birisi çoğu mesela işte iyi yönetildiğini düşünüyor mesela %80 ülkenin diyelim. Ondan sonra ama bunlar diğer partilerde müthiş fark ediyor. Evet. Özellikle CHP seçmeni açısından yani taban taban zıt. Dolayısıyla yani böyle şeylerin üstüne hani bu güven krizinin üstüne çok büyük bir güven krizi olduğunu ben düşünüyorum. Bütün bunların aslında kaynağının bu farklı bakış açılarının yani işte laiklik, dindarlık vesaire farklı geçmişlere farklı bir anlamda toplum kesimlerine ait olmanın getirdiği bir şey değil bu. Fakat işte bilfiil AKP'nin ve özellikle Erdoğan'ın söylemleriyle biçimlenmiş bir şey. Bütün bu bakış açıları, farklı bakış açıları diyelim. Ve AKP'nin de bir destek genel azalması olsa da, desteğinde bir düşüş olsa da var olan desteğinde gerçekten fanatik bir kitle, gerçekten partisine inanan ve doğru yapıldığına inanan, işte komplolar kurulduğuna partiye ve işte aslında her şeyin gayet iyi gittiğine, politikaların gayet iyi olduğuna, Türkiye'de ciddi bir sorun yaşanmadığına bir anlamda eğer AKP'nin fazla üstüne gidilmese inanan bir kesim var. Şimdi bu farklı algılarla tamamen dünyayı farklı algılama halleriyle de çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Yani bunu eğer ki AKP gene kendi lehine yönetmek isterse ki büyük ihtimalle öyle olacaktır. Biraz daha bu kitleyi güçlendirirse, birazcık daha işte birkaç puan arttırırsa zaten geçmişteki güç seviyesine geri dönmüş oluyor. Evet. Ve şimdiye kadar işte kutuplaşma her seferinde, her seçimde bir şekilde işliyordu. Bu kutuplaşma işte birkaç puan daha zorlanıp, yükseltilip elde tutulabilirse ki bu milliyetçilik yoluyla yapılabilir, şu yoluyla yapılabilir, bu yoluyla yapılır. O zaman işte zaten bir sorun yok. AKP'nin tek başına iktidarından bahsediyor olacağız. İşte bundan dolayı maalesef bu tablodan dolayı ben koalisyon seçeneklerinde tamamen ortada aslında bir nevi göz boyamanın yaşandığını, birkaç hafta daha bunların devam edeceğini ve ondan sonra da işte AKP isterse azınlık hükümeti kurabilir, isterse kendi şartlarıyla belki bir koalisyon kurar, yani işte çok fazla işine karışmayacak, çok fazla işte şey yapmayacak politik olarak, belki işte CHP ile yapabileceği bir hükümettir. Daha ekonomi teknokratı görevi belki CHP'ye anca olsa olsa düşebilir en fazla. Onun dışında işte dış politikada değişim, işte şeyde büyük bir dönüşüm, reform çizgisine gidiş vesaire, bunları bekleyenler ve bunları savunanlara ben gerçekten şaşırıyorum. Yani Türkiye politikasında biz sanki hiçbir şey yaşamadık. Seçimden bu yana kadar da her şey birdenbire değişti ve çok güzel oldu ve Türkiye'de hiçbir sorun yok. Ve AKP'nin kurmayları da çok farklı mesajlar veriyor gibi bir şeyler olması lazım. En azından yani bunu desteklemek için bu tezleri. O da yok. Yani peki bu nasıl olacak? Peki niye olacak? Olması için efendim. Şey olabilir mi? Bu Suruç saldırısının ardından ve bu şimdi de sabahın erken saatlerinde bu savaş uçaklarının gerçekleştirdiği operasyonların ardından da bakıldığı zaman Türkiye'nin ve aynı zamanda şey de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin incirlik üssünü kullandırma gibi bir opsiyonun da sağlanması gibi bir durum var. Türkiye'nin Suriye politikasında bir değişikliğe neden olabileceğini konuşuyor insanlar televizyonda. Dış politikadaki hiç değilse bir değişiklik olabileceğinden bahsediliyor. Bu gibi olaylar, bu olay ya da bir değişikliğe sebebiyet verebilir mi Türkiye'nin dış politikasında, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne? Can, senin bahsettiğin burada şey oluyor tabii. Batı ittifakına geri dönüş. Evet. Çünkü Türkiye'nin batı, şimdi şeyden bahsetmiyoruz bir kere. Bir güzel dört dış mamurluk dış politikadan bahsediyor değiliz. Aslında gene son derece bizim karşı olmamız gereken bir takım şeylerin, yani askeri tedbirlerin çok fazla ön planda olduğu. Mesela bizim şu an normal şartlarda neyi konuşmamız lazım? İncirlik'te işte bu predatörlerin, dronların, insansız hava araçlarının silahlandırılması söz konusu. Savaşın bu değişen boyutunu, Türkiye'nin artık insansız hava araçlarını silahlandırmış kendi topraklarındaki bir ülke olarak nasıl bir savaşın içine girdiğini konuşuyor olmamız lazım. Evet. Ama biz normalde işte daha pasifist ve daha böyle askeri konulara sorgulayıcı bakan bir kesin olarak bunları konuşacakken bambaşka şeyler konuşuyoruz. Hiç bunlara sıra dahi gelmiyor. Çünkü bu insansız hava araçlarının nasıl savaşın doğasını değiştirdiği ve işte kullanıldıkları ülkelerde işte Yemen'den tutun Pakistan'a vesaire bütün Afganistan'a sivil kayıplara ne kadar çok sebep oldukları ortada. Türkiye'de Roboski olayı ortada. İnsansız hava araçları orada da keşif yapıyordu. Ama silahlı olarak kullanılmaları bambaşka bir şey. Biz bunları işte konuşacakken işte koalisyon acaba daha Batı ittifakına dönük bir politika nasıl olabilir? Bunları dertleniyoruz, bunları konuşuyoruz. Türkiye bir süredir AKP tek başına zaten Batı ittifakında daha bir anlamda pozitif tavırlarla yer alma konusunda çaba gösteriyor. Bunun için de CHP'ye ihtiyacı var ve başka bir şeye ihtiyacı var. Bunu seçimlerden önce zaten yapıyordu. Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO zirvesinde Antalya'da We Are The World şarkısını beraber NATO bakanlarıyla söylediğini anımsayalım. Sadece o da bilin. Yani son bir yıldır aslında birçok bu konuda alttan alta çaba var. Yani Türkiye imajını, IŞİD konusundaki imajından rahatsız dünyada. AKP zaten yani bu IŞİD desteği görüntüsünü değiştirmeye çalışıyordu. Mesela özellikle uluslararası medyada Türkiye'nin IŞİD desteği haberleri yer aldıkça, yani bu iddialar yer aldıkça karşı bir şekilde Türkiye artık IŞİD'le çok ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Öyle yani eskiden bir takım şeyler olmuş olabilir, yani yardım da değil de yani böyle göz yumma, ne diyelim, hatalar, göz yumma ya, yani elden gelmemiş olabilir. Ama bunun da sebebi işte her zaman zaten dışarıdan dış ülkelerin, yani IŞİD savaşçıları Türkiye'ye dışarıdan geliyor. Gene her zaman işte hükümetin çizgisi buydu. Dışarıdan geliyorlar. Yani bu bizim bir iç sorunumuz değil. Dolayısıyla aslında dış ülkelerin de bu konuda daha çok çaba gösteriyor olması lazım. Yani işte Türkiye gelmesin, engellesinler, bizimle istihbarat paylaşsınlar. Biz o Türkiye'ye gelen bir sürü insan içinde o kadar çok turist geliyor ki, o kadar çok insan geliyor ki, bunların kimin IŞİD savaşçısı olduğunu nereden bilelim? Herkese şüpheyle mi yaklaşalım gibi şeyler vardı, açıklama şeyler, yaklaşımlar vardı. Şimdi bunların birazcık daha ince ayarının yapıldığını, işte bu konuda işte Amerika ile işte incelik konusu vesaire gibi daha işbirliğinin açığa çıktığını, askeri kaynaklar yine şeye vurguluyorlar. İncelik konusunda zaten Amerika'ya çok fazla öyle taş konmuyordu. Biraz dışarıya yansıtıldığından daha dayanışmacı da bir tavır zaten vardı. Ama şimdi işte bunlar biraz yastık altındaki altınlar gibi askeri böyle şeyler, diyelim ki kesin nihai izinler, biraz daha göze batan şeyler kamuoyunda daha böyle öne çıkıyor. İşte incelik açıldı oluyor falan filan, böyle büyük bir adım falanmış gibi. Ama şunu unutmayalım. Ahmet Davutoğlu her şeyden önce genelde kamuoyunda bir ikilik var gibi. Değil mi? Evet. İşte Erdoğan çok güçlü bir lider. Ve Davutoğlu onun gölgesinden işte çıkan işte farklı bir şey yapacak. Türkiye'yi daha demokratlığa taşıyacak. İşte CHP ile koalisyon yapacak. Ve böylece Erdoğan orada kenara itilecek falan gibi. Şimdi bunu söyleyenler Davutoğlu'nun çizgisine dönüp de bir bakma ihtiyacı hissetmiyorlar mı acaba diye düşünüyorum. Çünkü Davutoğlu zaten Suriye politikasının mimarı bir fiil. Ve daha geçtiğimiz günlerde yeni Orta Doğu kurulacak ve Türkiye bunun öncü ülkesi olacak diye, kurucu ülkesi olacak diye bir açıklama yaptı. Davutoğlu'nun kendisinin bütün siyasi anlayışına ve çizgi, yani yaklaşımına, hamuruna baktığımız zaman zaten bu Suriye politikasını oluşturmak için bir anlamda gibi politikaları, daha doğrusu işte Türkiye'nin bütün işte havzasında diyelim, sadece işte Orta Doğu'da değil, Balkanlar'da vesaire bir kaderinin olduğu ve bu kaderinin bir anlamda bu kaderden kaçamayacağı, bunun misyonunu üstlenmesi gerektiği, işte bu bir merkez ülke olarak, bir şey ülke olarak, ağırlıklı ülke olarak, bu işte NATO ile şununla bununla vesaire Batı'nın çerçeveleriyle sınırlanamayacak bir liderliği olduğunu düşünen, bunu yazmış, dediğim gibi bütün eğitiminden itibaren, en başından itibaren bunu yaşamış bir adam yani. Evet, peki neden böyle bir şey var? Neden böyle bir izlenim var? Sadece sakin konuşması ve güler yüzünden ötürü mü ortaya çıkıyor böyle bir gölgede kalıp restorasyona gideceğine dair inanç? Valla yani birazcık ben şeye bağlıyorum. Hala yani kendi aramızda işte AKP'yi vesaire biz konuşuyoruz ama AKP uzmanı olmak zorunda değiliz. Ama bilfiil AKP'yi çalışan, bilfiil AKP ile çok yakın ilişkileri olan, aynı zamanda anlı şanlı medyatik uzmanlarımız var. Bunlar, bu kişiler bence yeterince AKP uzmanı olmuşlar mı, tanıyorlar mı? Bu konuda ciddi şüphelerim var veya gerçek görüşlerini söylemiyorlar. Stratejik derinliği biz hepimiz okumak zorunda kaldık siyaset bilimi çalışanlar olarak. Ama birçok medyada AKP ile ilgili yorum yapan kişinin stratejik derinliği alıp da eline Davutoğlu'nun kitabını okuduğunu zannetmiyorum. Veya Davutoğlu bugüne kadar ne gibi makaleler yazmış, ne gibi çalışmalar yapmış, nasıl bir çizgi yürütmüş. Pek bunlarla ilgilendi. Demek ilgilenmemişler ki böyle bir çıkarım yapabiliyorlar. Veyahut da işte dış politikada son yıllarda kararları kim aldı, kim nasıl adımlar attı. Ya Erdoğan mıydı dış politikayı şekillendiren? Erdoğan dış politikadan anlayan ve dış politikayla ilgili bir fiil politika üreten bir lider değildi. Hiçbir zaman da olmadı. One minute vesaire çıkışları dışında, böyle fevri tavırlar vesaire dışında, Abdullah Gül döneminde de, ondan sonra da işte Davutoğlu döneminde de dış politika başka yürütüldü. Yani şimdi baktığımızda ekonomi de böyle aslında. Yani çok son derece Erdoğan karışıyor olabilir, son derece sert tavırlar sergiliyor olabilir, heyheyleniyor olabilir ama bu anlamda bu işlerin ne ekonomideki beyin ne şey dış politikadaki beyin Erdoğan değildi. Bir de bunu görelim. Evet. Neyse, bundan dolayı ve Davutoğlu'nun çizgisinde şöyle bir şey var. Tarih kendisini doğrulayacak. Yani şu an işler yolunda gitmiyor olabilir. Şu an işte şey, dünya onu anlamıyor olabilir. Orta Doğu onu anlamıyor olabilir. Ama bir şekilde dünya dönecek ve onun dedikleri çıkacak. Sabredelim, bekleyelim, görelim. Sabredelim, bekleyelim, görelim. Evet, yani dolayısıyla bu dış politikada büyük değişiklikler, efendim işte Davutoğlu'nun kendi çizgisini bırakıp birdenbire Batı ittifakının çizgisine dönüyor olması, bu gibi şeyler, yani Batı ittifakıyla çok daha iyi ilişkiler, evet, sürdürülecek niyet de var. Bunun için çabalar zaten gösterildi ama bu bizim için demokrat bir dış politika anlamına gelmiyor. Tam tersi, işte dediğim gibi işte bu işte drone meselesi olsun, onun dışında işte başka savaşla ilgili kararlar vesaireler, çok bunların opak şekilde alınmasından dolayı, kamuoyunda tartışılmamasından dolayı, ne olduğunu anlayamamamızdan dolayı eski dönemin yeni bir tekrarı şeklinde üslup değişikliği diyelim buna. Evet. Yani Türkiye'nin daha belki daha hep böyle yumruğunu masaya vuran falan şekilde değil. Daha incelikli, zaten Davutoğlu kavramında da bu vardır. Daha perde arkasından, daha örtülü, daha evet yumuşak, demir yumruğa kadife eldiven diyelim. Belki. Bu değişiklik bu olacaktır. Bu konuda zaten yani dediğim gibi işaretler vardı. Onun için ama yani özellikle bu CHP ile koalisyonda tutup da yani Erdoğan'ın veyahut da Davutoğlu'nun kendisinin tutup da dış politikayı tekrar eski monşer çizgisine çekiyor olmaları, böyle bir değişiklik yapıyor olmaları ve CHP'ye işte biz ettik sen etme, ne olursun şu dış politikaya düzeltelim bir beraberce gibi bir yaklaşım olmasını daha pek beklemiyorum açıkçası. Siz ne dersiniz bilmem. Evet, ben şeyi merak ettim, bu değişikliğin, bu retorik değişikliğin bir kısmı da şeyde olabilir mi? PKK'da olabilir mi? Böyle bir şeyden bahsedebilmek mümkün olabilir mi? Özellikle bu barış sürecindeki konuşmalar ve son gelişmelerde bu çatışmasızlık halinin bitmek üzere olduğu, belki de bittiği gibi bir durumla karşı karşıyayız yani. Böyle bir değişiklik de orada olabilir mi? Maalesef evet, öyle bir değişiklik son derece net bir şekilde var. Şöyle ki üstelik de devlet bu konuyla ilgili çok örtüşüyor. Şu aralar ekranlara çıkan ve 2007'lerden mesela falan hatırladığınız bir takım strateji uzmanları yaşın başını almış üniversitelerde danışman işte bilmem ne vesaire böyle cafcaflı şeylerle bir anlamda makamlarla karşımıza çıkan strateji uzmanlarını yatırın. Bu kişileri 2007-2008 o civarla işte o dönemlerde çok sık ekranlarda görürdük. O zamanlar bir işte Kuzey Irak konusu vardı. Harekat, girelim çıkalım şöyle yapalım. Kuzey Irak haritaları açılırdı. Nostalji yapalım o dönemleri hatırlayıp. Böyle işte şey Kandil haritasını o dönem ezberlemeyen kalmamıştı herhalde. Şimdi benzer bir şekilde aynı kişilerin o dönemde bu kişilikler, bu uzmanlar AKP'yi çok terstiler ve AKP'yi çok sert eleştiriyorlardı. Bugünlerde ise tam tersi bir durum söz konusu. Hiç AKP'yi eleştirmek bir yana, tam tersi hükümet diye yere göre koyamıyorlar bu kişiler. Ve işte bu sefer Suriye'ye yapılacak harekatı savunuyorlar. Ve işte hatta bir tanesini ben dün şöyle bir cümle kurarken dedim. İşte bu duvar örülsün falan filan diye. İşte şey Meksika ile Amerika'nın arasında zaten böyle bir duvar var. Biz de işte böyle bir duvar örmeliyiz bütün Suriye sınırımıza. Böyle cin fikirli projeler vesaire falan. İşte şimdi IŞİD'e karşı olacaksa niye olmasın toplumda? Şimdi madem IŞİD derdimiz var, Suriye ile duvar da ördür, her şey de ördür. Fakat tabii işin programın da başında konuştuğumuz bir Rojava boyutu var. Evet. Türkiye'de Kürt sorunu Rojava ile fena halde iç içe girmiş durumda. Ve işte Kürt meselesinde yani insanların kalkıp işte bölgeden devamlı Rojava'ya gittiğini, Rojava kantonlarına yani bu işte şeylere işte PYD'nin şu an güç alanı olan yerlere gittiklerini bir anlamda işte yani oradaki hani çatışma olmayan yerlere vesaire gidip geldiklerini, sürekli sınırdan geçtiklerini biliyoruz. Şimdi büyük ihtimalle duvar bu kantonların da Türkiye'den kesiliyor olmasını, yani Suriye işte Kürtlerinin ve işte başka işte beraber olan onlarla güçlerin oluşturdukları bu yapılara da bir set çekiliyor olmasının haliyle karşılaşacağız. Ve buna ne olacak? Şimdi PYD ile beraber Türkiye'deki ilintili örgütlerde, yapılarda Kürt hareketleri de karşı çıkıyor olacak. Dolayısıyla işler iyice sertleşecek. Yani bu duvar gerçekleşmeyebilir ama yani bir şekilde yani oraya bir askeri bir anlamda bariyer oluşturulması isteniyor. Çünkü işte o yapılanma, işte Türkiye ile birleşmesi, işte sınırların erimesi, işte yanı başımızda bir Suriye Kürdistan'ı kuruluyor olması fobisi var. Evet. Devletin genelinde var bu da. Ordu'da da var bu. İşte onun dışında istihbaratta da var. Yani hükümetin sadece kendisinin sahip olduğu bir paranoya değil bu. Korku değil ya da kaygı değil ne neyse. Ve işte bununla ilgili tedbirler alındıkça Kürt sorununda da sıkıntı yaşanacak. Ve tabii ki işte geçtiğimiz günlerde polisler evlerinde öldürüldü malum. işte bu uykularında öldürdüler. Bu da çok sert bir hareketti. Bu da işte bir mesaj bakıldığında, yani yatağında bile, uyurken bile buluruz, vururuz, biz buradayız gibi. İşte dolayısıyla işte maalesef bölgede de bir zaten sadece emniyet güçleri ve işte şey arasında, işte güvenlik güçleri ve oradaki bir paralel yapılanmalar diyelim, paralel güvenlik yapılanmaları arasında bu sürtüşmeyi görmüyorsunuz. Aynı zamanda işte mesela mülki idare, yani vali, işte şuydu ve buydu, işte devleti temsil eden veyahut da işte AKP'yi temsil eden kim varsa onlarla işte HDP'li yöneticiler, işte yereldeki yereli temsil eden, yerel politikayı temsil eden insanlar arasında da her konuda müthiş bir çekişme var. Bunu daha geçenlerde şey konusunda gördük. Bu Heysel Bahçeleri'nin UNESCO kültür mirası ilan edilmesi işte gündeme geldiğinde, evet, orada ve Diyarbakır surlarının belediye ile şey arasında, valilik arasında sen yaptın, ben yaptım, benim sayemde oldu gibi bir çekişme oldu mesela ekranlarda. Biraz üstü örtülü ve dışarı çok fazla yansımadı ama bu vardı yani. İşte Kültür Bakanlığı benim sayemde oldu falan diye böyle şey yaptı. Heysel Bahçeleri son anda kurtulmuştu ama, değil mi? Efendim? Heysel Bahçeleri de son anda kurtulmuştu yıkımdan. Ya evet, yani şimdi bir de bu tarafları var. Bir sene önce, evet. Neyse, yani bir şekilde hasbelkader bu gerçekleşebilince bile işte bir ortak bir kutlama, ortak bir sevinç, yani bizim işte başarımız gibi bir şey olmuyor. Hayır, ben yaptım falan filan gibi. İşte orada dediğim gibi özellikle hani kendisinden rol çalınması tırnak içinde derdini yaşayan bir valilik ve hakikaten Kültür Bakanlığı vardı orada. Onun için işte bu hallerimiz biraz zor, yani işin içine bir de silahlar, bir de işte IŞİD tehdidi. IŞİD de bence çok güzel, çok güzel derken ya kimse yanlış anlamasın, çok kurnazca ve çok acımasızca oynuyor Türkiye'nin bu açıklarıyla. Bundan dolayı da yani maalesef önümüzdeki dönem işte böyle bir güvenliksiz ve her şeyin, ne diyeyim, kamu kitliğine bağlı gittiği bir dönem olacağı benzer. Evet, biz de konuşacağız. Ne aynı güzel şekilde. İçimiz açıldı değil mi? Evet. Neyse. Çok teşekkürler. Macaristan'ın da şey vardı biliyorsunuz, Sırbistan sınırına duvar örme projesi. Başlamış tel örgülü büyük çitlerdi galiba onlar. Beton duvar mıydı yoksa? Büyük çitler, yani bir duvar değil diyorsun Can. Evet evet, ya duvardan duvarı değişiyor. Onların uzmanlığını ben burada yapıyorum. Seyyar duvarlar vardı en son işte Şanlıurfa'dan Antep'e kadar böyle sürdürülen. Nereden mülteci geliyorsa onun önüne çekilen Türkiye'de. Ondan vazgeçildi. Şimdi Sırbistan Macaristan arasındaki tellere duvar diyebilmek, beton duvar diyebilmek biraz mümkün değil galiba. Bulgaristan mesela duvar. Beton duvar galiba Bulgaristan. Evet Can'cığım, yani bu konuda sana şey okumanı veririm. Critical Discourse Analysis üzerinde uzman, yani bu eleştirel söylem analizi konusunda uzman Ruth Wodak'ın duvarların dili konusunda çalışması vardı. Tamamen işte bu duvar, senin dediğin, tam anlattığın gibi bu duvarların farklı türlerinin ne anlama geldiği, bu sınırların, ülkeler arasında çekilen çitlerin veyahut da beton dikilen kaidelerin anlamlarını ifade ettikleriyle ilgili. Hakikaten bakalım bizim duvarımız nasıl olacak? Galiba işte bu güvenlik uzmanlarının reklamlarına bakılırsa süpersonik işte dünyanın en büyük duvarı. Zeplinli. Üçüncü köprü vesaireden dünyanın en büyüğü, en gelişmişi, teknoloji olanı falan derken işte bu duvar konusunda da biraz öyle olacak galiba. Tamamdır, bakacağım evet. Kitaba da. Çok teşekkürler. Önümüzdeki görüşmek hafta üzere. Tatil. Tamam. Bir hafta ara veriyoruz, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz konuşmaya da. Çok özleneceğiz eminim, biliyorum. Evet. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. olsa öyle ağır öyle sıcak gülümsediler Temmuz'a öyle ağır öyle sıcak öyle ağır öyle sıcak gülümsediler Temmuz'a öyle ağır öyle sıcak gülümsediler Temmuz'a. Lambası grubundan geldi bu parça. Suruç'taki saldırının ardından bestelendi. Vokalde Onur Olgun, bağlama perküsyonda Uğurcan Çakar, bas gitarda Serkan Çelik, klarnette Okan Kutlu, gitar ve vokalde yine Deniz Unay ve bateride de Hürşah Utku Kaya vardı. Şimdi Alp Ulagay'la konuşacağız. Alp Ulagay'la spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Nasılsın? Teşekkürler. Bugün Ömer Madra yok. Erkenden çıktık tatile biraz. Önümüzdeki hafta itibariyle ben de olmayacağım. Selahattin'i bıraktığım müziklerle karşılaşacaksınız açık gazeteyi açtığınız zaman. Durum bu. Ömer Bey Fransa turunda bisiklete biniyor diye ben bir haber aldım. Ama doğru mu yoksa gizli bilgi miydi o? Yani biraz uzağa gitti ama o kadar uzağa gitmedi diye duydum ben de. Fransa turunda dağları aşıyormuş. Evet bugün ikimiz devam edelim. Şimdi yazın önemli spor alanlarından biri Fransa turu ve artık tur bitmek üzere. Evet. Son 3 etaba giriyoruz. Yani bugün var. Yarın çok önemli bir etap var ve pazar günü Paris'te bitecek tur. Doğrusu beklenildiği kadar bir çekişme olmadı maalesef. Turun genel klasman şampiyonluğu için, birinciliği için yani sarı maya için etaplarda çekişmeler oldu ama Saramayo belki birkaç kez el değiştirir. Aradaki farklar daha az olur düşünmüştük ama İngiliz Sky takımından Chris Froome daha ilk dağ etabında Saramayo'yu sırtına geçirdi ve bir daha çıkarmadı. Hatta farkı azar azar arttırdı da. Şimdi bugünkü etaba girmeden önce en yakın rakibi Kolombiya'nın Nairo Quintana'nın 3 dakika 10 saniyenin de yani favoriler arasında ciddi bir fark 3 dakika 10 saniye. Bugünkü etap neredeydi? Bugünkü etap yine bir şey etabı, bir dağlık etap. Yani şeyler, bisikletçiler salı günden itibaren Alp Dağları'na girdiler. Ve oradaki dağ etaplarında mücadele ediyorlar. Şimdi bugünkü etapta, saniye bakıyorum. Evet, Saint-Jean-de-Maurienne'den La Tussure'ye gidecek. Çok uzun bir etap değil ama ciddi tırmanışlar var. Yani yine bir favoriler arasında bir mücadele olabilir. Ama Chris Froome'un takımı Sky'ın onu çok iyi savundu şu ana kadar. Yani hiç zaman kaybetmesine izin vermedi. Şimdi bugün hani 4 zirve aşılacak. Ve yarış yine bir zirve finişiyle bitecek etap. Ancak burada mesela bu belki bir önceki zirvede üst üste ataklarla falan yani takımı şey yapmak lazım. Hırpalamak lazım. Aksi takdirde Froome'un kendisi de tabii çok formda ve iyi. Süre kaybetmiyor. Hatta işte her etapta ufak ufak süreler çalıp rakiplerinden farkı arttırdı. Bu arada Froome'un performansına dair ciddi bir tartışma döndü. Özellikle Fransız basını bunu biraz şey yaptı, taşıdı. Biraz da İngiliz basını. Yani performansının şaibeli olduğuna dair epey üst üste haberler çıktı. İşte hatta Sky takımının bazı bilgileri sakladığına dair. Bu arada şöyle bir ilginç durum oldu. Aslında yani ima şu, hani Froome Sky takımı temiz bisiklet yapmasıyla prensibiyle yola çıkmış bir takım ama Froome da doping yapıyor olabilir. Hani böyle bir ima ile şüpheyle haberler yapıldı. Şöyle ilginç bir durum oldu. David Walsh, İngiliz Times gazetesinin ünlü muhabiri ki yıllarca işte başta Lance Armstrong olmak üzere dopingli bisikletçilere karşı bir sürü haber yaptı, kitaplar yazdı. Froome konusunda gayet ve Sky takımı konusunda gayet destekler bir konumda. Bunu da tabii şeye bağladılar. Sky takımının sahibiyle Times takımının sahibi aynı grup. Yani Murdoch, Rupert Murdoch hepsinin sahibi. Hani bu patronajdan dolayı aslında eleştiremediğine dair öyle eleştiriler de geldi David Walsh'a karşı. Böyle yani bir sadece doping iması şüphesinin dışında bir medya tartışması da çıktı. Evet, Türkiye'de de oluyor ya öyle durumlar. Şey, hidroelektrik santralinin sahibi olan gazetelerin de aynı zamanda sahibi olan bazı ortak şirketler oluyor. Eleştirmek mümkün olmuyor. Bu da spor alanında işte. Tabii yani çok daha büyük başka alanlar da var. İşte sporda yani Türkiye'de futbolda görüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu başkanının gazeteleri var. Evet. O gazetede milli takım aleyhine, teknik direktör aleyhine pek bir şey yazmanız mümkün değil. Geçen gün hatta öyle bir olay oldu geçen günlerde değil mi? Fatih Terim aleyhine haber yapan muhabiri işten çıkardılar Vatan Gazetesi'nde. Herhalde bir 2-3 hafta olmuştur şu Çeşme'deki köpek mevzu herhalde. Evet. Şey yapmışsınızdır. Şimdi yani bu yarın da meşhur Alpe d'Huez etabı var. Yani Fransa turunun en efsanevi tırmanışlarından biri. Yani bugün ve yarın bu 3 dakikalık fark kapanır mı? İkincili ya da geri kalanlarla. Bence az ihtimal. Belki Chris Froome bazı olsa biraz zaman kaybeder bugün yarın ama pazar günü Paris'e Saramayo sırtına girecek ve ikinci Fransa turu şampiyonu olacak muhtemelen. 2 yıl önce yine şampiyondu. Yani şu ana kadar verdikleri takımının ve kendisinin verdiği izlenim o. Şimdi bu yurt dışı ve Fransa'ydı. Biraz Türkiye'ye dönelim. İstanbul'da aslında bir önemli tenis turnuvası var. Hafta başından beri. WTA İstanbul Cup. Yani kadınlarda bir malum Nisan ayında erkeklerde işte Roger Federer'in kazandığı ATP erkekler turnuvası vardı. Aynı tesislerde bu sefer bir kadınlar turnuvası var. Önemli isimler de var. Başta Venus Williams olmak üzere Yelena Yankovic, Aliza Korne, Elina Svitolina dünya sıralamasında ilk işte, 50 sırayı içinde yer alan bir sürü, hatta ilk 30'da yer alan bir sürü önemli tenisçi İstanbul'a geldiler ve korta çıktılar. İlginçtir, ilk 4 seri boyunca çeyrek finale kalamadı hiçbiri. Hepsi elendi. Venus Williams daha ilk turda elendi. Svitolina yine ilk turda elenen bir başka isimdi. Yelena Jankovic ilk turda elendi ve son olarak Aliza Cornet'e dün Belçikalı Filip Kens'e yenilip elenen bir başka seri başı oldu. İlk dört şeyi göremedi. Hatta diğer seri başları da dün döküldüler. 8 seri başından çeyrek final görebilen tek isim Pironkova oldu. Bulgar tenisçi. Ama şey, yükselen isimler içinde de işte İtalyan Francesca Schiavone, Roberta Vinci gibi önemli tenisçiler var. Şimdi sportif olarak fena geçmiyor turda ama Türk tenisçiler de işte İpek Soylu tur atladı, bir tur geçti. Çağla Büyükakçay doğrusu çok iyi bir maç çıkardı Hantukova'ya karşı. Setlerde durumu 1-1 yapmıştı, sonra elendi. Problem seyirci problemi. Pazartesi günü yani turnuvanın biraz eleme maçlarının oynadığı, ana tablodan birkaç maç olan ilk gün 27 kişi izledi turnuvayı. 27. 8000 kişilik merkez korttan bahsediyoruz. Televizyondan gördüğümüz açılarda işte belki hani 100 kişi, 150 kişi falan böyle bir seyirci topluluğu vardı. Şimdi önemli isimler de yani en azından medyatik isimler şeye kalamadı. Üst turları yani yarınki yarı final ve pazarınki finalde de böyle çok insanları cezbedecek isim olmayacak doğrusu. Yani hafta sonu kaç kişi olacak merak ediyorum. Hani 1000 kişi olur mu o kortta? Şimdi ciddi bir yani Türkiye'deki bütün spor dallarında, spor turnuvalarının organizasyonlarında gördüğümüz şey, sorunlardan biri. İşte çok iyi tesis yapıyoruz değil mi? En azından öyle bir şey kaynağı var. Övünme şeyi var. Türkiye'de stat yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Hakikaten Torosis'te Nisan ayında ben o bir hafta boyunca 3 kez gitme fırsatı buldum. Güzel hakikaten. Yani Türkiye'de pek rastlamadığımız bir tenis kompleksi yapılıyor orada. Ama şu unutuluyor. Yani, çok iyi sporcular da getiriliyor. Paralar dökülüyor. Ama nedir? Yani sporun, en azından bu seviyedeki sporun bir ana unsuru unutulur, seyirci. Yani seyirciyi çekmek için bu futbolda da böyle bir özel çaba yok. Yani şu var. İşte getirdik sporcuyu ya da futbolda transferi yaptık. İşte gelsinler. Bundan sonrası onlara ait. Yani bütün topu seyirciye atan, bir de hani seyircinin aslında ciddi bir para ödeyerek buraya katılmasını, bu turnuvaları seyretmesini isteyen bir şey var, anlayış var. Şimdi buradaki hata şu, bu turnuvanın yapıldığı tesisler garanti VOS tesisleri İstanbul'un merkezine çok uzak. Yani Bahçeşehir'den sonra bile 10 kilometre gidiyorsunuz. Akbatı denen bir yerde. İşte herhalde mesela Taksim'in Miyen kalırsanız 35 kilometre falan. Yani bir saat 40 dakika sürdü mesela Nisan ayındaki bir gidişimiz. Bir gün. Şu an okullar tatil, birçok kişi tatilde, trafik daha rahat olabilir, biraz daha çabuk gidebilir ama mesafe uzun. Yani illa arabanız olacak, herhangi bir aile sistem yok oraya, Akbatı'ya. Metrobüs yok, otobüsler sınırlı. Yani arabanız yoksa sıkıntınız var. Yani bir şekilde gitseniz dönmeniz zor. Şimdi galiba bugün, yarın ve pazar için işte bir servis uygulaması olacakmış ama servisler belli noktadan alıyorlar, dönüşü yok. Oraya gidip ne yapacaksınız? Dönmeniz lazım. Bu yani bütün şeyi düşünüp, turnuva ile ilgili bütün detayları düşünüp aslında en önemli parçalarından birini unutmanın bedeli bu. Yani orada iyi bir iş yapılıyor. Ama şimdi yarın yarı final günü orada 500 kişi olursa çaba yazık doğrusu yani. Tanıtım açısından ne durumda peki? Yani 10 sene önce Venus Williams'ın Boğaz Köprüsü'nün ortasında çekilen fileyle beraber tenis oynadığından bahsediliyor. Onu hatırlatmış Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi. Bu sene yine Boğaz Köprüsü'ndeydi fakat yanda Korkulukların yanında ufak bir özel maç yaptı. Bundan önce de Tiger Woods vardı. O da golf oynamıştı. O da bir komedi oldu. Bir, Türkiye'deki her şeyden yani Formula 1 arabası geçirdiler. Tiger Woods golf oynadı. Venus Williams tenis oynadı. Başka ne vardı köprüde yapılan? Arada işte bisiklet koşu moşu da yapılıyor. Yani evet. İstanbul'daki spor etkinliklerinde, hatta Türkiye'deki diyelim. Çünkü golf turnuvası İstanbul'da bile değildi, Antalya'daydı. İlla Boğaz Köprüsü geliyor aklına. Başka bir şey yok. Yok. Çünkü başka bir İstanbul sembolünden başka bir şey yok mu? Çünkü şöyle, oradan İstanbul manzarası gözükecek. Fotoğrafa uygun falan tabii. Bilhassa televizyon düşünerek yapılmış etkinlikler, ama her birinde de Boğaz Köprüsü olur mu canım? Ve üstelik bu sefer daha kötü bir uygulama oldu. Çok kötü görünüyordu, evet. Pazara izin alamadıkları için. Pazartesi Allah tabii bugün iş günü, köprüyü günün ortasında kapatamayacakları için büyük bir skandal olurdu. Bu sefer yandaki Y yolunda böyle bir derme çatma modelini yaptılar, o 10 yıl önceki tenisin. Sıkışık bir alan. Yani kort benzeri bir şey yok. Çünkü ilk 2005'te yapıldığında köprü kapatılıp ortasına o yani birkaç dakikada bir tenis kortu çizilmişti. Evet. Ve onun üstünde oynamıştı İpek Şenoğlu ile Venus Williams. Burada seyyar bir şey var. File var. Seyyar açılıp kapanan ufak bir file de yapmışlar. Tamam, yani o var ama sıkışık bir alan. Yani zaten tenis kortu gibi değil. Yani böyle müsamere gibi bir şey olmuş. He. Maalesef. Halbuki bu sefer köprü değil. Başka bir yer tercih edilse mesela. Şeyde yapılırdı. Hipodromda, Sultanahmet'te yapılırdı bu sefer. Evet. Olabilirdi. Yani daha uygun. Orası bir yaya alanı. Şey de var üstelik. Bir turist bölgesi. Belki bir ciddi kalabalık da oluşurdu. Böyle bir şey. Başka bir tercih yapılabilirdi. Bu da başarısız. Ama bunlar mesela bu seyirci yönelik bir şey değildir turnuvaya gelecek. Bu tamamen medyaya yönelik bir şey. Bu gösteri. Yani onu gören seyirci orada turnuvaya gelecek diye bir şey yok. Seyirciyi getirmek için ayrı çaba lazım. Yani hı-hı, o bölgede oturanları bile demek turnuvayı cezbedememiş. Yani o Akbatı denen semtte ciddi bir nüfus var. İşte Bahçeşehir'e çok uzak değil. Ama çekemiyorsunuz insanları demek ki. Hani o seyirci getirecek uygulamaları düşünmedikçe, işte bu servis olabilir, yakın çevreye tanıtım olabilir, belki okullar tatilde ama bir sürü yaz spor okulları var, onlara yönelik şeyler olabilir. Yani spor yapan, spor okullarına giden muhtemelen on binlerce çocuk ve genç var şu an İstanbul'da. Her gün bir okulun öğrencileri gelse oraya 500 kişi. Ha, bilet parası vermeyecek ama bir kısmında en azından onlar oturabilir. Bu tip şeyler düşünülebilir ama hiç o kısmı ihmal edilmiş. Maalesef Türkiye'ye gelen hani üst düzey tenisçiler de pek fazla kimse onları korkta ilgilenmeden gidecekler. Doğrusu ben bile bu hafta oraya gitmeyi göze alamadım. Yani Nisan ayında. Evet. 3 gün oradaydım ama o yolu göze alamıyorum. Gidemeyeceğim doğrusu bu hafta. Yani çok şehir merkezine uzak bir yer. Evet. Türkiye gündeminde başka bir şey. Ha, bir de Sepp Blatter'e yapılan şaka vardı. Acı şaka. O gerçekten çok şey değil mi? Evet, çok şey acı hatırlattı bana. Bush'a, George Bush'a ayakkabı fırlatılmasını biraz hatırlattı. Doğrusu işte bu hafta FIFA icra kurulu toplandı ve seçim Şubat 2016'da seçim yapılacağı kararını açıkladı. Ama bu toplantı yapılmadan önce işte Blatter medyanın karşısına çıktı, açıklama yapıyordu. Gazeteci değil mi o? Bir gazeteci, ona bir komedyen diye geçiyor. Komedyen mi? Tamam. Komedyen. Üzerine dolarları saçtı Zepp Blatter'in üzerine. Yani sen aslında şeyi para gözsün demeye getiren bir hareket. Doğrusu Blatter'in itibarı zaten var mıydı ama vardı en azından 52 senin gözünde. Şu son 6 ayda iyice dibe vurmuş durumda. Ve aday olmayacağını da açıkladı Şubat 2016'da. Yani arada büyük bir sürpriz olmazsa. Şu an aday yok zaten ortada. UEFA Başkanı Michel Platini'ye herhalde bir destek var. Ama ben ondan şüpheliyim. Çünkü Euro 2016 var. Gelecek yıl Haziran ayında yani Avrupa Futbol Şampiyonası. Fransa ev sahibi. Platini herhalde orada UEFA Başkanı olarak olmak isteyecekti diye düşünüyorum. Ben bir ara çözüm olacağını düşünüyorum. Yani Şubat'ta seçim olacak. Bir yıllık bir geçici başkan. Sonra belki işte Platini ya da Zico falan gibi başka bir futbol şeyi kişisi orada yer alacak diye düşünüyorum. Ama Blatter'in açıklaması artık adı olmayacağı yönünde yani. Şubat 2016'dan sonra görevde olmayabilir ama işte o zamana kadar görevde yine. Evet. Bakalım göreceğiz. Çok teşekkür ederiz Alp Bey. İki hafta sonra görüşmek üzere. İki hafta sonra diyorum. Aynen öyle. Önümüzdeki hafta tatildeyiz. Görüşmek üzere. Açık Gazete ekibine. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde Açık Gazete'nin de bu haftaki son programında yapmış olduk. Ömer Madra bugün aramızda yoktu. Önümüzdeki hafta da tekrar belirtmek gerekirse Açık Gazete tatilde olacak. Selahattin, teknik masadaki arkadaşım Selahattin Çolak'ın size hazırladığı parçalarla baş başa bırakacağız sizi önümüzdeki hafta içerisinde. Çıkış parçamız da Bandista'dan İnkar adlı parça oluyor. Bu hafta içerisinde hem Suruç saldırısıyla alakalı olarak çaldığımız parçaların içerisinde bulunmayan bir şarkıydı bu. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Son olarak da yine bu parçayı vereceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyoruz o zaman. Günaydın. Günaydın. Bir hikaye anlatmamız gerekiyorsa eğer 1915'ten başlayalım. isim, nice toprak, sen. O zulüm cinayet olmadı, hiç olmadı. Nice cesur, nice korkar, nice yoldaş, faşistler. İnandık, bulanmadık, bilendik, geldik. Açık Gazete.